Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 kwietnia, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. To nie jest powrót do grubej kreski, mówi o prezydenckim weto ustawy degradacyjnej Paweł Mucha. Są kolejne zarzuty wobec prezydenta Gdańska. Myśliwiec F-16 rozbił się w pobliżu Las Vegas. Co trzeci taki wypadek w ciągu 2 dni w amerykańskich siłach zbrojnych. Wetując ustawę degradacyjną, Andrzej Duda nie powrócił do grubej kreski, zapewnił w Trójce Paweł Mucha, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Prezydenta posądził o to były minister obrony, Antoni Macierewicz. Zdaniem rozmówcy Trójki część krytycznych komentarzy wynika z nieznajomości piątkowego wystąpienia głowy państwa, w którym jednoznacznie potępił on takie osoby jak generałowie Kiszczak i Jaruzelski, ale wytknął też niedociągnięcia prawne ustawy. Dlaczego zbrodniarze stalinowscy mają być w świetle prawa traktowani lepiej przez możliwość odwołania w indywidualnej sprawie niż będą członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego? No i generał Hermaszewski będzie w sytuacji gorszej prawnej niż powiedzmy Michał Rola-Żymierski czy inne osoby, które pan prezydent przedstawia. Kancelaria prezydenta wysłała już oficjalne zaproszenie do szefa MON-u wkrótce na temat ustawy degradacyjnej. Andrzej Duda ma rozmawiać z Mariuszem Błaszczakiem. Mamy kontekst i krajowy, i międzynarodowy, możliwości kwestionowania tego prawa, a to prawo nie powinno być kwestionowane. Powinno być precyzyjne, jednoznaczne i ta negatywna ocena moralna powinna być wyrażona w dobrej legislacji i w dobrych też przepisach prawnych. Treść prezydenckiego weta jest dostępna na stronach sejmowych. Kolejne zarzuty wobec prezydenta Gdańska. Zdaniem prokuratury Paweł Adamowicz w oświadczeniu majątkowym za 2012 rok zataił prawie 180 tysięcy złotych. Śledztwo w tej sprawie wszczęto po zawiadomieniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent miał nie ujawnić 150 tysięcy złotych jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. W grudniu Magdalena i Paweł Adamowicz usłyszeli zarzuty zaniżania podatku dochodowego o 130 tysięcy złotych. Z kolei w lipcu postawiono im zarzuty zatajenia 326 tysięcy, również z 2011 roku. Zdaniem śledczych niewykazane środki miały pochodzić z wynajmowania mieszkań. Przed gdańskim sądem toczy się proces prezydenta. W podobnej sprawie prokuratura oskarżyła Pawła Adamowicza o złożenie 5 nieprawdziwych oświadczeń majątkowych z lat 2010-12. Miał nie ujawnić wszystkich swych mieszkań i oszczędności. Grożą mu 3 lata więzienia. Współpraca z Francją i odnowienie Trójkąta Weimarskiego to główne tematy wizyty w Paryżu szefa polskiej dyplomacji. Jacek Czaputowicz spotka się z francuskim ministrem spraw zagranicznych. Warszawa i Berlin chcą przekonać Paryż do odnowienia Trójkąta Weimarskiego. Teraz należy oczekiwać na decyzję Paryża w tej sprawie, bowiem tam jest ośrodek decyzyjny i być może pewne wątpliwości. Mówił niedawno w Sejmie minister Jacek Czaputowicz. Polska i Niemcy proponują, by trójkąt został ożywiony przez spotkanie szefów dyplomacji 3 państw. Ostatni taki szczyt odbył się w 2016 roku. Rozmowy ministrów Czaputowicza i Le Driana skupią się także na tematyce unijnej. To przede wszystkim dyskusja o przyszłości wspólnoty oraz o kwestiach bezpieczeństwa. Karol Darmoros, Polskie Radio. Myśliwiec F-16 rozbił się w pobliżu Las Vegas. To trzeci taki wypadek w ciągu 2 dni w amerykańskich siłach zbrojnych. Stan zdrowia pilota nie jest znany, napisano w wojskowym komunikacie. We wtorek przy granicy z Meksykiem rozbił się śmigłowiec Super Stallion. Zginęło 4 członków załogi, a tego samego dnia myśliwiec Harrier AV-8B rozbił się w Djibouti, niedaleko amerykańskiej bazy wojskowej. Pilot zdążył się katapultować, ale ranny trafił do szpitala. Wieczorem w czasie gali w muzycznym studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej ogłoszeni zostaną laureaci 22. plebiscytu Trójki Srebrne Usta 2017. Nominację otrzymało 10 polityków. Niebanalne, często śmieszne, nierzadko również kontrowersyjne, ale zawsze gorąco komentowane. Takie są wypowiedzi znanych polityków nominowanych w plebiscycie Srebrne Usta 2017. W tym roku konkurencja jest bardzo mocna. Wśród nominowanych jest między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przypuszczam, nie jestem pewien, ale przypuszczam, że pan być może wierzy w to, co pan mówi. Witold Waszczykowski. Przemek Eibachs po raz pierwszy była w historii naszej dyplomacji, na przykład z takim krajem jak San Escobar. Ryszard Petru. Po angielsku wszyscy jesteśmy na you, czyli wszyscy jesteśmy na ty. W gronie nominowanych znalazł się również prezydent Andrzej Duda za wypowiedź o uczeniu się. Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. Ja się cały czas czegoś uczę. Jak się nie uczę tego, co mam powiedzieć, to się uczę tego, co będę chciał kiedyś powiedzieć. Laureata Srebrnych Ust, którego wybrali słuchacze w głosowaniu SMS-owym lub poprzez stronę internetową, poznamy już dziś wieczorem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A gospodarzami wieczoru, który rozpocznie się o 18:00, będą Beata Michniewicz i Marcin Łukawski. Gala będzie transmitowana na naszej antenie. To był serwis Trójki. Pora na sport, Jan Kałucki. FC Barcelona wygrała z AS Romą 4-1, a Liverpool pokonał Manchester City 3-0. Tak zakończyły się pierwsze ćwierćfinałowe starcia w piłkarskiej Lidze Mistrzów. O ile zwycięstwo Barsy nie powinno jakoś specjalnie dziwić, tak wysoka porażka City jest nie lada niespodzianką. Kibice The Reds triumfują, ale trener ekipy z Manchesteru, Pep Guardiola, wierzy, że w rewanżu uda się odrobić 3-bramkową stratę. Przegraliśmy 0-3, musimy to zaakceptować. W przyszłym tygodniu będzie rewanż, zagramy z Liverpoolem u siebie i zobaczymy, co się wydarzy. Będzie na pewno trudno, mało kto wierzy, że awansujemy, ale spróbujemy. A rewanże 10 kwietnia. Ciekawie też było na naszym podwórku. Wczoraj rozegrano pierwszy półfinałowy mecz Pucharu Polski między Koroną Kielce a Arką Gdynia. Obrońcy trofeum przegrali 1-2, ale pomocnik Arki Mateusz Szwoch wierzy, że gol strzelony na wyjeździe daje jeszcze realne szanse na awans do wielkiego finału. Przegraliśmy ten mecz, więc o zadowoleniu nie może być mowy, ale też zdajemy sobie sprawę, że jakby ten pierwszy mecz to była taka pierwsza połowa i też trochę tak do tego podchodziliśmy. Wiadomo, chcieliśmy wywieźć jak najlepszy wynik z Kielc, więc z tego 2-1 też trzeba się trochę cieszyć, no bo to w kontekście rewanżu daje nam szansę na awans. Rewanż odbędzie się 17 kwietnia, a wielki finał na PGE Narodowym tradycyjnie 2 maja. Teraz siatkówka. Zawodnicy Friedrichshafen wreszcie pokonali. Pokonani wczoraj patent na niemiecki zespół znalazła Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Mistrzowie Polski wygrali przed własną publicznością 3-2 w pierwszym meczu drugiej rundy play-off Ligi Mistrzów. Natomiast w plus lidze zwycięstwo odnieśli siatkarze Trefla Gdańsk. Ekipa z Trójmiasta wygrała z BBTS-em Bielsko-Biała 3-1 i zapewniła sobie co najmniej trzecie miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej. Dziś już nieco więcej chmur, gdzieniegdzie przelotny deszcz. Na wschodzie i południu może grzmieć. W czasie burz i na wybrzeżu wiatry w porywach do 60 km na godzinę. W górach do 70. Najchłodniej w Koszalinie 12 stopni, w Gdańsku 14, w Toruniu i Łodzi 16, w Warszawie i Wrocławiu 17, w Białymstoku i Krakowie 18, a w Rzeszowie 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kupiłeś u nas nowy smartfon? Teraz gratis. Przeniesiemy Twoje kontakty, SMS-y, zdjęcia i filmy ze starego telefonu. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 5A 16 GB za 399 zł, a zaoszczędzisz dodatkowo 70 zł. A kupując iPhone'a 7 32 GB za 2499 zł, zaoszczędzisz dodatkowo 100 zł. O szczegóły spytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! To na koniec naszej rozmowy jeszcze kilka pytań. Jakie są Pana oczekiwania? Ekstra pensja i rok wakacji. Konkretne wymagania. Bo przecież I love cash. A jaki jest Pana życiowy cel? Szybki milion. Dobrze, porozmawiajmy o Pana zainteresowaniach. Lotto ekstra klasa. A jakie wyzwanie Pana motywuje? Wielka zdrabka. Ekstra pensja, I love cash, szybki milion, wielka zdrabka. Ciągle myślisz o zdrabkach? Nic dziwnego. Teraz w zdrabkach Lotto miliony do zdrapania. Graj w punktach Lotto. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Komponuj wymarzone zestawy dużego AGD swoich ulubionych marek. Beko, Amika lub Whirlpool. A otrzymasz nawet do 650 zł rabatu na wybrany sprzęt. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:09. Do południa. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek, Anna Gacek. Mówimy słoneczny dzień dobry i zapraszamy do południa. I'll be the one to show you. The Bucket, piosenka, która w 2004 roku jako pierwszy singiel zwiastowała tę wielką muzyczną przygodę, jaką była płyta Aha Shake Heartbreak, drugi album zespołu Kings of Leon, a u nas zwiastuje początek czwartkowego wydania Do Południa i mam nadzieję, że będzie to wydanie co najmniej tak udane, jak ta druga pozycja w dyskografii amerykańskiej grupy. Gabakulka, niejasności. Dziś szczęśliwie za oknem zdecydowanie jasności. Jadąc do radia zobaczyłam pierwsze w tym roku krokusy i nawet próbowałam je sfotografować. Spokojnie, byłam pasażerem, ale niestety okazuje się, że poranne warszawskie korki są wybitnie niefotogeniczne, a krokusy na dalekim, czwartym mniej więcej planie, ale zaręczam, że już są. W każdej, nie tylko wiosennej sprawie polecam adres anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem do Państwa dyspozycji. Jestem również na Facebooku, gdzie teraz powita Państwa przepiękna kobieta, która jest zapowiedzią zdarzeń w dzisiejszej audycji. Będzie czas, by o tym powiedzieć. I sweep the cobwebs away, rise from the slumber room, kicking around come what may, sell me a trick or two. Somewhere I've been dreaming of. ubiegłym roku ukazała się Rest, piąta płyta Charlotte Gainsbourg, a to jest najświeższy singiel wyciągnięty z tego wydawnictwa do promocji, utwór Sylvia Sess. Z rzeczy najnowszych przenosimy się do historii muzyki. Czasem naprawdę to łapanie się za głowę przybiera już rozmiary, bo ciężko uwierzyć, ile to lat mija od premiery płyt zwyczajnie ulubionych. I tak właśnie jest w przypadku albumu, z którego muzyki posłuchamy za chwilę i posłuchamy w każdej z dzisiejszych trzech godzin audycji do południa, bo to była kwietniowa premiera, no i teraz jest ten moment łapania się za głowę. 10 lat temu ukazała się pierwsza z dwóch płyt przyjacielsko-towarzysko-dekadenckiego duetu The Last Shadow Puppets, album The Age of the Understatement. I tak jak wspominałam, na moim Facebooku wita Państwa zdjęcie czarno-białe przepięknej dziewczyny. Jest to jedno ze zdjęć Sama Haskinsa z albumu z fotografiami wydanego w 65 roku. Ponoć robił furorę wśród żołnierzy w Wietnamie. Albumu Five Girls, to rzeczywiście to były raczej dziewczęta niż kobiety. I wśród nich między innymi młodziutka studentka, która pewnego dnia po prostu wpadła do studia fotografa, Sama Haskinsa właśnie, i okazało się, że pozuje lepiej niż wszystkie zamówione przez niego na potrzeby sesji zdjęciowej dziewczęta. Skończyła nie tylko w tym albumie, ale także i na okładce oraz na wielu zdjęciach promocyjnych tej właśnie płyty The Last Shadow Puppets, zatem i na okładce płyty, i na moim Facebooku można podziwiać piękną dziewczynę z 1962 roku, co oczywiście idealnie komponowało się z dźwiękami zamieszczonymi na albumie panów zakochanych w estetyce tamtych czasów. Dziś w każdej godzinie do południa muzyka z płyty wydanej 10 lat temu The Age of the Understatement, pierwszy album duetu The Last Shadow Puppets. A to Limboski, tak zapowiada nową płytę. Jutro jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się.

Ojej, no to dużo ideologii w tym wszystkim, ale sprawa jest poważna. W zasadzie możemy sobie popatrzeć, że dwie wielkie potęgi się gdzieś tam biją, gdzieś między tam Pekinem a Waszyngtonem latają inwektywy, latają samoloty z dyplomatami. I na razie papiery wysyłane są, prawda? Bo to na razie są pewne rozporządzenia wyłącznie. Tak, mówi się o jakichś tam cłach. Mhm. No, niech się wykrwawiają wielkie potęgi, może my na tym zyskamy, powiedziałby retorycznie pewnie nie jeden nasz polityk z trybuny sejmowej. Ale my tutaj w audycji ekonomicznej powiedzmy sobie szczerze. Trzymajmy się liczb. Wojna ekonomiczna nikomu nie wyjdzie na dobre. Bo tak jak jest w miarę stabilnie, czy to się komuś podoba, czy nie, że rynek amerykański jest zalany chińszczyzną, jest to pewien stan stabilny, na którym pewnie wielu robi interesy, wielu się czuje bezpiecznie. Może niektórzy tracą, może niektórzy by chcieli zyskać, ale nie ma wielkiej rewolucji. Tymczasem każde postawienie sztucznej, administracyjnej bariery, ingerencja państwa i to na taką skalę, jaka jest zapowiadana, takie ogromne bariery, ogromne ograniczenia, odbije się czkawką. Gospodarce i to chińskiej, i amerykańskiej. A ponieważ one są i tak powiązane z gospodarką światową, ta czkawka przejdzie na resztę świata. To chodzi o ograniczenia z jednej i z drugiej strony, import do Stanów i import do Chin rzędu 50 miliardów dolarów. Zostajemy przy Rzeczpospolitej. Wielka infografika na pierwszej stronie. Czarny scenariusz demograficzny zaczyna się realizować. Dzisiaj coś Rzeczpospolita, panie redaktorze, w takim alarmistycznym tonie. Liczba młodych pracowników od 25 do 34 lat zmalała w 2017 roku o 88 tysięcy. Czytam komentarz. W dorosłość wchodzi coraz mniej młodych, więc jest coraz mniej chętnych do pracy. Widmo katastrofy wisi nad gospodarką. Na czym ma polegać? Na tym, że społeczeństwo się starzeje, jest coraz mniej młodych ludzi, którzy... To nie jest kwestia ich chęci. Jest coraz mniej młodych ludzi, po prostu. Liczba młodych ludzi jest mniejsza. Tak jest. Kto pamięta z lekcji geografii, no może ten, kto uważał, to tak w klasach, w szkole średniej, to jest takie drzewko demograficzne, które pokazuje, że te roczniki im młodsze, tym się niestety mniej rodzi, mimo rozmaitych tam wysiłków rządu tego poprzedniego. Różnych programów, które miałyby to wspierać. Tak jest, tak jest. I tutaj stajemy wobec pytania, no kto nam na ten rynek pracy wejdzie, kto będzie pracował na przyszłe emerytury tych, co dzisiaj mają 40-50 lat. No państwa Europy Zachodniej już dawno znalazły na to odpowiedź i otworzyły granice dla imigrantów. Ze wszystkimi skutkami tego dotyczącymi. No ale prawdopodobnie i my nie będziemy mieli wyjścia, bo nagle nie zafundujemy sobie dodatkowych kilkuset tysięcy ludzi na rynku pracy. Niestety. Taka ponura przyszłość tu nas czeka i to są bardzo poważne wyzwania dla rządu i rządów kilku następnych zapewne. Dziennik Gazeta Prawna Teraz. Superfiskus rodzi się w bólach. Po uszczelnieniu VAT skarbówka miała się skupić w swoich działaniach na podatku dochodowym od osób prawnych. Chodzi o CIT, czytam na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Plan jednak nie działa. Potwierdzają to problemy, jakie Ministerstwo Finansów ma z uruchomieniem swojego flagowego projektu, czyli Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów. Jakiś super urząd centralny, tak? Już od dawna są takie plany. Zresztą to się zaczęło już kilkanaście lat temu, kiedy w każdym województwie utworzono urzędy do obsługi dużych firm. To jest nawet rozsądne rozwiązanie istniejące nie tylko w Polsce, bo wiadomo, że trochę innych trzeba zdolności takiego skarbowca, urzędnika do obsługi gigantycznego przedsiębiorstwa międzynarodowego, a innych do drobnego przedsiębiorcy handlującego na bazarze. Więc jakby to ten pomysł się sprawdził. Teraz ministerstwo chciało stworzyć jeden taki super urząd dla tych super największych. Miał działać od 1 stycznia, nie zadziałał, nie wystartował. Miał działać od 1 kwietnia, także wciąż go nie ma. Kwestie organizacyjne tam stanęły na przeszkodzie, trochę pewnie braku kadr odpowiednio wykształconych, bo żeby się znać na specyfice takich firm i żeby się znać na przykład na kwestii cen transferowych, która tam jest bardzo istotna, chodzi o przerzucanie dochodów pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami z tej samej grupy kapitałowej, no trzeba zdolnych ludzi. Tu do tego się dołożyły jeszcze tarcia personalne w Ministerstwie Finansów, no nie jest to sukces. Jedna z najważniejszych informacji ostatnich kilkudziesięciu godzin, jeśli chodzi o rynek infrastruktury w Polsce, no to te informacje dotyczące budowy nowego wielkiego lotniska, a właściwie tego, co miałoby przynajmniej na razie wspomagać warszawskie lotnisko Chopina. Otóż okazało się na podstawie raportu, że lotniskiem komplementarnym dla lotniska Chopina do czasu uruchomienia tego centralnego portu komunikacyjnego będzie lotnisko w Radomiu. Jak mówi szef PPL Mariusz Szpikowski, czyli szef Polskich Portów Lotniczych, właściciel lotniska Chopina, no mówi tak: inwestycja w Modlin jest inwestycją znacznie trudniejszą, droższą i dłuższą niż inwestycja w Radom, czyli jednak jest szansa dla lotniska w Radomiu. Ja myślę, że to pan prezes nie mówi całej prawdy. Zresztą jak się wczytać w ten raport, to widać, że doprowadzenie lotniska w Radomiu do przepustowości takiej, jaką ma dzisiaj Modlin, no to by kosztowała tam ponad 400 milionów, a kolejne 400 do tych kilkunastu milionów, że, więc w sumie to nie wyjdzie wiele drożej, niż gdyby zainwestować w Modlin. Tu gdzieś się gubi interes pasażera, bo znowu ja wrócę do lekcji geografii. Warto pamiętać, że warto patrzeć na mapę. Modlin jest o 40 kilometrów od Warszawy, a Radom o 100. I taka jest podstawowa różnica, panie prezesie. I na koniec przy rynku transportowym pozostajemy. Według autorów analizy Bloomberg New Energy Finance już za 7 lat samochody elektryczne, proszę państwa, panie redaktorze, będą tańsze od spalinowych. O, ciekawe jakie, bo no, zawsze można powiedzieć, co to jest cena samochodu, no to jest, nie wiem, może być 1000 złotych, jakie można wziąć za kilkunastoletniego Seicento, a może to być, dziesiątki tysięcy. To więc prawda. Być może te najtańsze samochody elektryczne będą równe cenom tym dzisiejszym samochodom z górnego segmentu. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian? Mm? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799. Telewizor Philips, Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just wanna stay up all night with you. There's nothing that I want. Up All Night, czyli w wolnym tłumaczeniu całą noc na chodzie. Jeśli za kimś taka noc, to do południa jest pewnie raczej audycją na dobranoc niż na dzień dobry, ale państwo bez dwóch zdań z nami są od 9, jeśli nie wcześniej, mnóstwo listów nie tylko w sprawie krokusów, ale jeśli o nie chodzi, pani Karolina między innymi pisze, że mnóstwo ich w Szczecinie, do którego teraz zresztą się przeniesiemy, do Filharmonii w Szczecinie. Wczoraj Bela Komoszyńska w magazynku opowiadała o swojej bigbeatowej przygodzie. Zapis tej rozmowy na naszych trójkowych stronach i ta przygoda właśnie była w Szczecinie, a to jest dowód tej właśnie przygody. No to jest chyba jednak to słowo. Bela opowiadała wczoraj o tym, że wyszła trochę poza swoją strefę komfortu. Tak to brzmi. Zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, kwiaty będą wykute ze skał. Gdy będziesz już przy brzegu, nie oglądaj się za siebie. Zostaw w łodzi to, czym jesteś, to, czym byłaś i czym chciałaś być. Zostaw czas i zostaw przestrzeń, zabierz tylko, zabierz serca ręc. Nagle zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Zielone drzewa będą czerwone, gwiazdy będą wykute ze skał. Zobaczysz kwiaty nagle, zobaczysz drzewa nagle, zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, gwiazdy będą w górę ze skał. Dwudziestego kwietnia ukaże się dwupłytowy zapis dwóch nocy w Filharmonii w Szczecinie. Nocy z jazzem i polską piosenką i nocy z big beatem. I ta druga noc, tak właśnie płyta jest w ogóle zatytułowana, płyta nocna. I na niej między innymi Bela Komoszyńska, jej wersja dziwnego weekendu, breakoutu. Do weekendu jeszcze chwila, zbliżamy się tam powoli, ale teraz wracamy do roku 2008. Pani Magda napisała na moim Facebooku, że dzisiaj włożyła do pracy t-shirt z zespołem The Last Shadow Puppets, ale to bardziej w oczekiwaniu na dzisiejsze wieści z obozu Arctic Monkeys, cokolwiek to będzie. No właśnie, rzeczy się dzieją, Arctic Monkeys nie próżnują, chociaż należy jeszcze milczeć i dać im prawo ogłoszenia tego, co wkrótce ogłoszą, a The Last Shadow Puppets to czysto przyjacielska sytuacja dwóch dwóch serdecznych kumpli, którzy grają na co dzień w swoich formacjach, w swoich składach, ale łączą się, by oddać hołd czasom, które minęły. I tu w pewnym sensie wracamy do utworu, którego przed chwilą posłuchaliśmy. No dobrze, ale rok 2008, wiosna roku 2008 brzmiała też tak. They have a secret word. To też była wiosna 2008 roku, kwiecień. Wtedy ukazał się album Saturdays Equal Youth. Płyta poświęcona młodości. Taki pomysł na ten album miał projekt tak naprawdę M83. I pomyślałam, patrząc teraz na okładkę tej płyty i przypominając sobie zdjęcia wewnątrz książeczki, że rok 2008 rozpuścił nas także, jeśli chodzi o oprawę graficzną wydawnictw, bo rzeczywiście ta młodość, bo to taki właśnie koncept tej płyty, zresztą słuchaliśmy piosenki o nastoletniej przyjaźni, ta młodość pięknie rozkwita w tych zdjęciach. Proszę sięgnąć na półkę z płytami i przypomnieć sobie, jak pięknie fotograficznie oprawiono właśnie tę muzykę M83. Agnieszka daje mi znak, że już czas na St. Vincent, a to też niczego sobie, jest okładka jej ostatniej płyty Mass Seduction. I'm writing a love song. I'll come.